بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تكندلينا رسالات 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. لو إن شاء الله تنجي السؤال 67، صلى 67. روى مسلم من حديث عبد الله، عفوا، روى مسلم من حديث محمد بن قيس، مسلم بكي حديث محمد بن قيس، قال أسمى قالت عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها أسمى: يا رسول الله، امتم الله، كيف أقول له؟ ذيب انت سيما قواه. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كما انبيا سيما: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. إلو كينجيا كتكيلي مزيارة قوام قوة وكينجيا كما كبوري سيما والزكوات قوام قوة سيما: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين المستقدمين منا والمستأخرين. الله أرحم والي أمباو والي تنغولي كتير سيسي نوالي أمباو تكوكوجا نيوما، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسيسي الله كتاكا تتكتان نيني كني متو كبند دنيا متو أصومي تكوفا ميم صوما. سؤال يسمى: ألا يدل جهة فامشه هذا ما الحديث طوجه الحديث المتفق عليه اللي هو أفكي على بخارنا مسلم من حديث أمي عطية، حديث أمي عطية رضي الله تعالى عنها أسمى: كنا ننهى عن اتباع الجنائز، سيسي تلقوا تكتاز وستندقز جنيزة وقت كنا كزيكا، ولم يعزم علينا، لكن هتوكو تليو مكاز، لكن تلي tulikatazwa lakini atakufanya nini mkazo haikukotezwa. Wa ghairiha nasikwa haya min alahadith, katika hadith dalala, yani kufahamisha wadhiha iliyo wazi, ala jawazi ziyarati nisa lilmaqabir, huwa yafaa kwa wanawake kuzuru makaburi. Idha kunna la yaf'alna ma harrama Allah, itakapokuwa hawa wanawake hawatafanya yale mambo ambayo Allah amewaharamisha. Lao mathalan watazuru na watafanya mambo ya kisuna, je, yafaa jambo kama hili? Wa idha lam yakun kadhalik, na itakapokuwa si hivyo, wanawake hata kama wataenda hawatafanya mambo ya haramu, si hivyo wane wasende, kaifa tuwajihuna haditha Muhammad bin Qais, hii haditha ambayo tuliisoma hii ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifumwambia Aisha useme hivi hii dua. Sasa hii hadithi tutaipeleka mahali gani? Sheikh rahimahullah ta'ala akajibisha akasema: dhakarna, tumekwisha tangulia, fima sabaka jawaba, au tumekwisha taja iliyotangulia katika jawabu, yadullu, yenye kufahamisha, ala hukmi hadhi almas'ala, juu ya hukmu ya mas'ala kama haya, wa asharna, na tukashiria, ila hadithi ya Aishata hadha, tukashiria hadithi ya Aisha hii. وقلت نلك سيما يا شيخ إن السنة تدل على أن المرأة إذا خرجت حقيقة سنة يفهمشة ومنامك أتكبوتوك تريد زيارة القبور أكاوى أمكسودية كزور مكابوري، فإن هذا من كبائر الذنوب، نقول كما ذنب مكوبة منامك أكتوك نباني كواك كتوك مواندون كتوك كساون متنغاس mlaleo akienda mpaka katika sehemu maziara fulani, labda kikoani kwa mwarauka, kwa mwarauka ni makaburi pale, ile mtoto wa brother alipozikwa pale, ndio inaitwa makaburi kwa mwarauka. Alikuwa former mayor, naam, au mengineo, Sargoi yako pale, Baluchi, tuseme wapi hapa, naam. saa kitoka guu mosi guu pili akifika mpaka kule huyu mwanamke asema hii ni katika madhambi makubwa, anaandikiwa madhambi huyu. Yeleke risale taka tulielewe kwa makini. Asema wa amma idha marrat biha, ama atakapo pita biduni qasdin, lakini pasi na kukusudia. Waqafat akasimama, wasallamat akatoa salamu, fa inna hadha la ba'sa bihi, hii haina ubaya. Tutoe mfano mathalan kwa hizi leo siku hizi wale jamaa wazungumza hasa kondakta, dereva anaweza kumwambia kondakta wako jamaa anashuka bondeni hapa au marikiti wako, wengi bana tushuka mume tayari, wengine wanashuka posta chana yeleka sio. Sasa yule dereva yule amebana aelezewa na yule kondakta, basi yeye wakifika tu hapa ima atatumia, wakifika hapa kwa sijero la hapa wanapiga upande wa kulia, apiga leftani pale na ingine exit na kata pa anatumia ile ya tunonoka pale shona, anatokea na kule mbele. Au saa nyingine yuweza kaja kapita na hapa maziara ya makadara aitoje kikoani, saa kipita pale mwanamke labda mpata jami shona, saa pale pale mpata jami aweza mwanamke akasoma hii dua, ndio makusudi yake. Au labda mwanamke alikuwa na shughuli zake pita na tuktuk ikapita na pale tuseme aweza akaisoma, ndio. Au labda yuapita labda alikuwa kuna sehemu kununua vitu akapita tu. Ye shughuli yake hakwenda kule lakini akapita na pale aweza kununua vitu. Sasa mwanamke akifanya kama hili anapata thawabu wala haandiki kwa anapata madhambi. Lakini mwanamke akakusudia iwe atoke na miguu au na kipando akafika mpaka pale kwa ajili hili, hii ndio haifai. Nadhani ileka sio. Hapa Sheikh asema. Wa ala hadha yanzil hadith Aisha hatta تلتئم السنة ولا يحصل فيها تناقض. لو تيجي حديث عائشة هبا السنة تيباتا نبيل بيل والي تتوكيا مغنغان. وأما حديث أم عطية, أما حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز, تمكتازا وسندكيزا جنيزا ولم يؤزم علينا لكن تكوكوتيزا. أسمى فإن كثير من أهل العلم asema wengi katika wanachuoni kala wamesema inna itibara, hakika mazingatio bima rawat, ni kwa kile alichokipokea. Nuhina anitiba aljanais, ya tumekatazwa kusindikiza jeneza. Wakaunuhu wakaunuha, na kuwa kwake takul asema walam yuzam alaina, hapa hatukukokotezwa. Hadha asema hii ni katika ni yani tafaqquhu minha, hii ni katika ufahamu wake. Sheikh asema hii ni katika ufahamu wa Ummu Hatia ajallahu ta'ala anha. Kad yakunu hadha murad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hii yaweza ikawa makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna litiba ghair ziyara, kwa sababu kusindikiza ni tofauti ya nini, ya kuzuru. Unajua kwa sababu mwenda zika masindikiza si tofauti na kuzuru. لأن اتباع الجنائز وسواب كسندكيزة جنازة يبعد أن يكون فيه محظور, يعني ينقوى بالي فتكان من بويا حرام لوجود الرجال مع الجنازة فتكانية ونومي بموجن إلي جنازة للي كوزيك. ومنعهن من المحظور نكو كتزواوت كما نحرام فيما لو أراد النساء أن يفعلنا ذلك لو وتتكى ونواكي فانجب كما هلو بخلاف الزيارة فاسنا نيني نا زيارة كسور. نعم. السؤال 68 سؤال ستنا ناني. نعم. هل هناك صارف على الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم من حديث أبي سعيد الخضري لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ يه صالي أوليزا يه كنا صارف يني كتوى كتك ولازيمة كتك قولي يمتون صلى الله عليه وسلم علي بسيما ولكنشيني والي ولفي كتك سكرات الموت waseme la ilaha illa Allah. Al-dhahir ili wazi shekha sema anna min as-sarif al-wujub, kuwa ile yenye kutoa katika ulazima, al-hal bihal al-waqi'a hali hadis min as-sahaba. Fa inna dhahira min ahwalihim, asema ili uwazi katika hali zao, annahum la yulakinuna kulla mayit, walikuwa hawalakinishi kila mayit. Wallahu alam. Na hii tumezungumza, hii inatamkwa wakati mtu katika sakaratul maut, sio wanaofanya wale masufi kwenda paka katika mtu anzikwa na kusema ya fulan bi fulan, hey fulan bi fulan, akija malaika siyo kadha siyo kadha, yani ni mambo ambayo hayafai na ni uzushi uli. As-su'al at-tasi wa sittun, swala 69. Fi qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi Muslim min hadith Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, ala anna ar-ruha wan-nafsa bima'na wahid. Asema muulizaji katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyepokea al-Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake kwa hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kuwa hakika roho na nafsi ni kitu kimoja kwa maana moja. Je, roho na nafsi ni kitu kimoja ama ni vitu tofauti? Mtuweza kaulizwa. Wal hadith na hadith qawluhu alayhi salatu wassalam, qawli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema alam tarau anna al-insana, je hamuoni kuwa mtu idha mata, pindi atakapokufa, shekhusa basaruhu, yani macho yake hutoka. Yani mtu akifa macho hufanya nini? Humtoka. Hii ndio kaambia wale ambao walimwona mtu ankufa pale pale atakanafanya nini? Wamfumbe, kwa sababu macho hufanya nini? Hutoka. Qalu, wakasema sahaba, bala, kwa nini ya Mtume Allah? Qala, fadhalika haythu yatba basaruhu nafsahu, basi hapo ni ile macho yake yafata nafsi yake. Ya ile roho yatolewa sana, ile roho kitolewa, kila mtu kitolewa roho yake, mtu yuangalie, yuangalie roho yake inakwenda pale. Sahaba shaka sema, yule saile sema, bali yule sasali asema, wal hadithu thani, na hadithi ya pili, hadithu Umi Salama, hadithi ya Umi Salama, anna ruha, hakika roho, yani Umi Salama kwa alipokufa yule mume wake Abu Salama, Rasul Salama alipoingia akampata Abu Salama macho yako wazi, kwa nini? Kamfumba pale. Ndio akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna ruha idha qubid tabi'ahu al-basar, roho yani itakapochukuliwa macho hufuata ile roho. Rawahu Muslim aidha, hadithi imepokea Imam Muslim, hali ruh hiya nafs afiduna fi hadha, je hii roho ni nafs, tupate faida sheikh katika jambo hili? Jawab sheikh asema naam ndio. Naam ndio, yes. Naam ndio, arruhu hiya nafsu, roho ni nafsi. Sasa usichanganyikiwe kijana, roho ni ile nafsi, eleka, roho nini? Ni nafsi. Allati tuqbad kama qala Allahu ta'ala, ambayo inatolewa kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Wanapa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, ikatajwa Allah subhanahu wa ta'ala huzifisha zile nafsi. Hapa ikatajwa vifo aina mbili. Kifo cha kwanza ni kulala, akhul maut, kulala. Ukilala ile umekufa, inahesabika kifo kidogo. Na hii ni kama wapewa theory na Allah subhanahu wa ta'ala, wapewa kuonyesha wazi kuwa iko siku ya kufufuliwa. Lakini pamoja na hivyo watu washindana, ulala fukaamka, kuonyesha wazi kuwa iko siku wewe utakuja kufa na utakuja kufuka. Lakini pamoja na hivyo watu summun bukmun umyun, eh, viziwi, vibubu, vipofu, havielewi. Wallati lam tamut fi manamiha, na kuna ile ambayo haijakufa katika usingizi wake, bi maana ni wale ambao tumelala jana tukaamka tuko wazima hivi, lakini kuna wengine jana lilala zikazuiliwa vile vile. Ah, ndio hivyo kazuiliwa. Aya, mbona acheka bwana? Si ndio hivyo bwana? Jamaa amka, hawezi kuamka tena, tamka vipi bwana? Kuna wengine vifo vao naam vimepitia tu, akilala huyu ndio amki tena. Ya jamaa alivyosikia hivyo asema silali hivi. Ah, silali hivi. Wewe usina na usingizi. Utakwenda tu. Tanzania. Sasa. So kuna wale watu wengine wasema ah, mimi najua. Kuna watu wadanganyana, danganyana. Ah, unajua mimi fadhali nife kifo ile ndala alafu nife ile sakaratu mauti sitaipata. Watu wasungumza maneno hayo. Nakumbuka mwaka 2007 tuko tunonoka pale skuli, ndio sadi form 4, ilikuwa imbakia siku mbili tufanye KCSE ile, si KCPE, KCSE. Basi kuna mmoja katika wanafunzi alikufa kwa somasoma nina nini, basi akafa. Kabidi sasa akaletwa siku ya pili yake pale, wajua sio makafiri wanavyofanya, mtu akifa anawekwa pale, analetwa jeneza, kila mtu akwenda ndo mwangalia, sio yeye anavyofanya wao wale, sio jua kama alivyofanya Daniel Torotich Arap Moi, yeye alivyofanya hivi, sio watu walikuwa walikwenda, ndio hivyo nafanya alhasis, ndio hivyo wanafanya sana makafiri. Ah, anawekwa simu fulani, unakuja watu unamwangalia, piga siyo salute sio na nini. Basi kawa hivyo, nakumbuka siku hiyo jamaa kwa babaika, kesho mtihani waanza. Jamaa mwenzetu ashakufuta kwaje jamaa sawa. Kila mtu ogopa usiku. Ogopa nini bana? Man lam yamut bi sayf mata bi ghairihi. Sema, man lam yamut bi sayf mata bi ghairihi. Wewe usipokufa na panga utakufa na kitu kingine bana. Ogopa nini wewe? Ushaikia sababu yako tu. Tulia tu. Vumilia. Sallamushu. As-su'al as-sab'un sali la sabini. Mal maqsudu? Ni yapi maqsuduri maqsudiyo? Bidere min jarab. Fi qawlihi alayhi salatu wa salam. Katika qawli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, an-na'iha, yule mwanamke mwenye kuomboleza. Simamuji wa mwanamke mwenye kuomboleza. Mtume sala sana basema, lesa minna man dharaba al-khudud wa shakka al-juyub wa daa bidaa wal-jahiliya. Kwa wazi la hadithi, si katika mimi, yani si katika njia yangu, huyo ambaye mwenye kujipiga makofi. Kuna wengine wakifiliwa wajipiga makofi na kuchana nguo zake na kuzungumza maneno ya kijahiliya, labda mfilio na mume wake, labda alikuwa kufanya kazi poti, ama labda alikuwa kufanya mshahara wake labda milioni au laki tano, laki sita. Sasa nkufa ghafla, kamsikia mtu sema, sasa ya mola wangu, kwani umemchukua huyu bwana, fadhali ungechukua mtu fulani, basi fadhali ungechukua mimi bwana. Yani kwa mwana mtu ana sasa, ameondoka, nitafanya nini bwana, nitaishi vipi? Kuna mwalimu wetu wa zamani wa Mikanjuni anasema kwa kirezevu, ah, sasa sema huyu Allah angemwambia na mimi nakuchukua roho yako, ah, niache basi. Ingebidi hivyo sasa. Wewe unalalamika na ukichukuliwa utasema nini? Ah, basi niko nafanya mzaha nini? Kumbe mzaha hapa. Sasa ndio hivi. Sasa kwa ufupi, wanawake uteleze. Na leo masikitiko makubwa imekuwa, sijui kama mshaona, wanakodishwa watu sasa hivi. Sasa kufiliwa, kuna watu wanakodishwa special ni kulia. Watu walia. Lia kabisa, alafu akiona wale waliofiliwa jamaa walia, alafu at the end of the day wana mikuki yao, wapewa pesa. Nyamjaona hiyo? Ha? Iko. na kupeana leso, au labda wameamua bwana kila watoto wa kivulana labda wanapiga nguo nyeusi, yani black hapo nyeusi, wananyoa design moja nyele, au wanatembea na magora ya leso, sikawa ni leso. Utaona mambo mengi sana wanafanya watu, hizo tazifai. Ndio hapa sema sasa, huyu Mtume SAW anasema idha lam tatub, asipotubu huyu mwanamke mwenye tabia hii, tuqam yawm alqiyama wa alaiha, tasimama siku ya kiyama hali ya kwa yeye, sirban min qatran wa dir'un min jarab wal iyad billah, hali mbaya hii. Wal hadith rawahu Muslim min hadith Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala. Sasa yule swali maksudio, Sheikh asema المراد بالدرع من الجرب اي ان جلدها هو ngozi yake, waliaadhu billah, ngozi yake, yakunu fihi jarab yaksu, itakuwa na ile jarab itakaovishwa, wadhalika min ajli an tataallama kathira, na hii ni kwa ajili apate maumivu sana, bima yahsul laha min adhabi an-nar, katika yale atakayopata katika adhabu ya moto. Yani huyu asipotubu siku ya kiyama atapewa nguo, nguo ambayo iliyotengenezwa na lami, wacha lami ya duniani, alafu atakuwa na ugonjwa kama wa upele, alafu kuna joto lile la moto. Ufikia mtu atakuwa vipi? Mshapata hiyo picha? Yani atavishwa vazi ambalo la lami, na ile ngozi yake ile itakuwa kuipata harara ile joto, atakuko vipi mtu kama huyo? Sasa hii inaingia kwa wanawake, waache mambo ya kuomboleza. Hii ni kadha lishapita, kubali tu. Hamikwani yuko lazima uwe na mume wako mpaka ujui. Kuna wanawake wangapi radhiallahu ta'ala anhun waliolewa na waume zaidi ya watano au sita, akafa huyu akafa huyu, kiangalia kama ile Fatima bintu Umais radhiallahu ta'ala anha aliolewa na Jafar bin Abi Talib, sijui kabla yake nani alimuoa, alipofariki akaolewa na Abubakar bin Siddiq, alipofariki akaolewa na Ali bin Abi Talib. Kuna riwaya nyingine asema baada ya kufariki Ali radhiallahu ta'ala anhu, Muawiya akaja kamposa, akamkataa Muawiya, si kweli, Rafidha, wacheni uongo wenu, waitumia hii riwaya. Na hata kama pia ngemposa pia ni kheri, pia vile vile wote masahaba. Sasa mwanamke si shirika, mimi nataka mume wangu ni huyu huyu huyu huyu. Hujui. Na mwanamume pia vile vile hujui. Waweza kwa huyu huyu huyu. Allahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.